تقدیر کی وہی ہوتی کا تعلق ہے، ایک یقینی بات ہے۔ اسلام کی یہ نہیں، اس لیے ولی عہد کا مطلب ہوتا ہے کہ بادشاہ یا خلیفہ اپنی زندگی ہی میں اپنے کسی رشتے دار کو یا اپنے متعلقین میں سے کسی کو نامزد کر جائے کہ میرے بعد یہی بادشاہ ہو، یا زمانی خلافت اسی کے ہاتھ میں ہو۔ ظاہر ہے کہ اسلام میں یہ بالکل نئی چیز تھی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر جو خلیفہ بنائے گئے وہ مشورے کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نامزد کر کہیں گے کہ میرے بعد میرے خلیفہ ابوبکر، اور یہی حال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا جانشین کسی کو نامزد نہیں کیا، بلکہ یہ امت کے ثواب دین پر اور ان کے فیصلے پر چھوڑ دیا کہ میرے مرنے کے بعد جس کو مناسب سمجھنا کہ وہ تقوی کے لحاظ سے اور امور سیاست کی معرفت کے لحاظ سے بہتر ہوگا اسے خلیفہ بنا لینا۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے کے بعد خلیفہ بنا لیا گیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مشورے کے ذریعے خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ان کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا، ظاہر ہے کہ حضرت عثمان غنی اپنی زندگی میں ان کو خلیفہ نامزد کر کے نہیں گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت حضرت حسن کے ہاتھ میں آئی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے حق میں خلافت کے دستبردار ہو گئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 45 سے لے کر 60 تک 20 سال تک بڑی شاندار حکومت فرمائی جس میں اسلامی وجوہات کا دائرہ وسیع سے وسیع کر ہوتا چلا گیا اور اسلام کی عظمت کو چار چاند لگا دیے گئے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی ہی میں لوگوں کی بیعت یزید کے تعلق سے اپنے ہاتھ پر لے لی، یہ اسلام میں بالکل ایک نیا بات ہے۔ تو جہاں تک ولی عہدی کا تعلق ہے یزید کے، ولی عہد کا مطلب کہ میرے بعد میرا بیٹا یا میرے خاندان کا کوئی آدمی ہی میرا جانشین ہوگا، بادشاہ یا خلیفہ اپنی زندگی ہی میں کسی کو حکومت یا خلافت کے لیے نامزد کر جائے تو اسی کو ولی عہدی کہتے ہیں۔ تو جہاں تک یزید کی ولی عہدی کا تعلق ہے ایک یقینی واقعہ ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کی بیعت کے تعلق سے انکار بھی ایک امر واقعہ ہے، ایک امر حقیقی اور یقینی واقعہ ہے۔ تو دو باتیں سمجھ میں آئیں کہ یزید کی ولی عہدی کا جہاں تک تعلق ہے ایک یقینی واقعہ ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس ولی عہدی سے انکار بھی ایک یقینی بات ہے، ایک مسلمہ واقعہ ہے۔ لیکن جہاں تک مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یزید کی ولی عہدی کی تحریر ان کی جانب سے ہوئی، انہوں نے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان بھرے اور انہیں ترغیب دی اور انہیں آمادہ کیا، انہیں مشورہ دیا کہ اپنی زندگی ہی میں یزید کو خلیفہ نامزد کر جاؤ، اور اس مشورے کے پیچھے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود غرضی یا کوئی حوص پرستی مضمر تھی، یہ ناقابل تسلیم بات، اس لیے کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شریعت میں جو مقام ہے اس پر ہم کچھ روشنی ڈال چکے ہیں کہ ایک تو یہ مہاجر ہیں، اور دوسرے یہ اصحاب بیعت رضوان میں سے ہیں. ان 1400 صحابہ میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس درخت کے نیچے جسے بدعت کی ترویج کا پیش قیمہ سمجھ کر کے حضرت عمر نے اپنے زمانے میں کھودوا کر پھینکوا دیا تھا, اس درخت کے نیچے جن صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت فرمائی ان میں سے ایک ہے. اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم ان سے راضی ہو گئے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, ان مؤمنین سے راضی ہو گیا. اذ یبایعونک تحت الشجرہ, جو درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر موت کی بیعت کر رہے تھے. لہذا اصحاب بیعت رضوان میں سے ایک ہے, یہ آپ کی دوسری فضیلت ہے. ایک تو مہاجر ہے اور دوسرے اصحاب بیعت رضوان میں سے ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضوان کا پروانہ دے دیا, اپنی خوشنودی کا پروانہ دے دیا. آپ کی تیسری فضیلت, آپ سے تقریباً 125 روایات مروی ہیں جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری میں لائے ہیں, جن کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم میں لائے ہیں, اور جن کو حضرت امام ابو داؤد اپنی ابو داؤد شریف میں لائے ہیں, امام ترمذی اپنی ترمذی میں لائے ہیں, حضرت امام مالک اپنی موطأ امام مالک میں لائے ہیں, اور موضوع پر مسح کرنے کی روایت انہیں سے آئی ہے کہ اگر کوئی اپنے مقام پہ ہو, اپنے مکان پہ ہو, تو 24 گھنٹہ ایک دن ایک رات موضوع پر مسح کر سکتا ہے. وضو بنانے کے بعد موضوع پر ہاتھ پھیر لے, پیروں کو دھلنے کی ضرورت نہیں. شرط یہ ہے کہ وضو بنا کر اس نے موزے پہنے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بخاری میں انہیں سے روایت کیا ہے, کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی حدیث کو, باب البول قائمن, اور راوی کون ہے, حضرت مغیرہ بن شعبہ, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے بھورے پر آئے, اتا علی صبات قوم, ایک قوم کے بھورے پر آئے اور آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا, کمر میں درد تھا, بعض لوگ کہتے ہیں یہ نساء کی بیماری ہوگی. تو 100 سے زائد احادیث کے راوی ہیں اور بڑے بڑے محدثین نے ان کی روایتوں کو لیا ہے. امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کا نام معلوم ہے کیا ہے؟ تو صحیح بخاری, بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح ہے, اس کا نام نہیں ہے. تلاش کر کے لائیے, 10 روپے کا انعام, جو بتا دے 10 روپے کا انعام لے جائے, ایک مہینے کی مہلت, جب بتا دے گا 10 روپے. صحیح بخاری کا نام کیا, کتاب کا نام کیا ہے؟ وہ تو بخاری کی صحیح ہو گیا, صحیح بخاری ہوتا ہے, بخاری کر منسوخ ہے, ان کی صحیح ہے, اس میں صحیح بات ہے. نام کیا ہے اس کتاب کا؟ 10 روپے نام, ذہنی ورزش ہو جائے تو تھوڑا پوچھ پاچھ بھی ہو جائے گا, اور جس چیز کو زیادہ پوچھا جائے رائج ہو جائے, وہ بات جب منظر پر آ جائے تو بھولتی نہیں ہے. لہٰذا جو بتا دے 10 روپے کا انعام لے. تو پہلی فضیلت آپ مہاجر ہیں, دوسری فضیلت آپ اصحاب بیعت رضوان میں سے, تیسری فضیلت آپ کی ہے کہ آپ سے 100 سے زیادہ احادیث پر بھی, جن میں ایک روایت موضوع پر مسا کرنے کی ہے اور دوسری روایت بڑی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی, جس کو ہمارے استاد مولانا سید احمد پالن پوری نے کہا تھا کہ اس حدیث کے اوپر عمل اسٹیشن وغیرہ پہ کر لیا گیا. ایک فضیلت اور آپ کی ہے, آپ غزوہ تبوک کے مجاہدین میں سے ایک ہیں. اس غزوہ میں تقریباً 30,000 مجاہدین شریک ہوئے, اور یہ ایسے وقت میں یہ غزوہ ہوا کہ اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا, منافقین تو مکمل کترا گئے بہانے بنا بنا کر کے. منافقین کا حال یہی ہوتا ہے کہ جب انہیں کچھ ملنے کا امید اور کچھ ملنے کی تما رہتی ہے تب تو آگے بڑھتے, اور جب دیکھتے ہیں کہ مصائب کا سامنا ہے تو مشکلات آگے ہیں تو بہانے بنا کے پیچھے ہٹ جاتے. تو ایک تو کھجوریں پکی ہوئی تھی, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی معیشت کا دار و مدار اکثر ایک کھجوریں تھیں, لہذا ان کھجوروں کو توڑ کر کے اسٹور کرنا یہ بھی ضروری تھا. اور دوسرے ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر ٹھنڈا پانی پینا کھجوریں کھا کر کے, یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پسند تھا. یہ تو ان کا ایمان تھا جو پہاڑوں کے برابر تھا کہ انہوں نے اپنی معیشت کو بھی لات مار دی. کھجوروں کا کیا ہونا ہے اللہ جانے, گرمی میں ہمارا کیا ہو جائے گا, اس کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی اور نکل پڑے. اللہ تبارک و تعالی نے اس جیش اسرا کے, اس لشکر کا نام ہی جیش اسرا ہو گیا, تنگ دستی کا لشکر. اس میں باپ کے پاس سواریاں بھی نہیں تھی, پیدل تھے, جن میں حضرت ابو ذر غفاری تھے جو لشکر سے بہت پیچھے رہ جاتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ دور سے ایک آدمی آتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو ذر ہوں گے, اور سچ مچ ابو ذر ہی تھے. اور اسی غزوے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتارا اور ان کے لیے ایسی دعا کی کہ کچھ صحابہ کرام نے یہ تمنا کی کاش اس مریض کی جگہ ہم ہوتے اور اس دعا کے مستحق ہم ہو جاتے. غالباً وہ صحابی حضرت ذوالفا کہتے ہیں کہ جب ان کے والد نے ان کا کپڑا چھین لیا اور کہا کہ اگر تو محمد کے ساتھیوں میں ہونا چاہتا ہے, اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑنا چاہتا تو لا کپڑے اتار, ننگا ہو جا. ننگا کر دیا ان کو, ماں نے ایک کمبل پھینک دیا اور انہیں اس کمبل کے دو ٹکڑے کر لیے, ایک ٹکڑا اپنی کمر میں لپیٹ لیا تاکہ شرمگاہ جھک جائے اور دوسرے ٹکڑے کو اپنے کندھے پر رکھ لیا. اس طرح یہ ذوالفجتین کہلائے, دو ٹکڑوں والے, کمبل کے دو ٹکڑوں والے. اسلام کے لیے کیا کیا سختیاں جھیلی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. اصل میں ہم لوگوں نے تو محنت کی نہیں ہے کچھ, لہذا ہم کو اس کی قدر و قیمت معلوم نہیں. یعنی کتنے لوگ ہیں جھاڑ کر کے نکل جاتے, یعنی بس یہی نماز پڑھنا ہی کافی ہے, ایمان کی بھٹی کو سلگانا یہ ضروری نہیں ہے. حالانکہ علم اور احادیث پاک کو سننا اور علم کو بڑھانا یہ بہت ضروری ہے. علم جتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے اللہ کی معرفت اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک آدمی سمجھ کر کوئی چیز پڑھتا ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے, بہ نسبت اس آدمی کی ایک چیز پڑھتا ہے نماز کے اندر اس کو سمجھتا نہیں. مصعب بن عمیر ان کو تو مکہ کا پرنس کہا جاتا تھا, پرنس آف مکہ, یہ مکہ کے شہزادے تھے حضرت مصعب بن عمیر. جس گلی میں گزر جاتے تھے دوبارہ کوئی آدمی اس گلی سے گزرتا تو پہچان جاتا تھا مصعب بن عمیر گزرے یا حضور گزرے. اس راستے سے یا تو حضور گزرے ہیں اور یا تو مصعب بن عمیر گزرے ہیں, اس لیے کہ گلی میں ایسا ہی ہوتی. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو کیا کیا مصیبتیں ان کے اوپر آئی ہیں. تاریخ کا طالب علم لرز جاتا ہے جب جنگ احد کا منظر اس کے سامنے آتا ہے کہ شہید ہو جاتے ہیں, اور جب سر کی طرف چادر کھینچی جاتی ہے کفن کی تو پیر کھل جاتا ہے, اور پیر کی طرف کھینچی جاتی ہے تو سر کھل جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چادر کو سر کی طرف کھینچ دو اور پیر کی جگہ پر اس کے گھاس رکھ دو. یہ مکہ کے پرنس کا حال ہے جو جس گلی سے گزرتا تھا گلی بہت ہوتی تھی, اسلام کے راستے میں اسے کس قدر تنگ دستیوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام اسلام کے خلاف کوئی آنکھ ترچھی دیکھتے تھے تو تلوار نکال لیتے تھے کہ تم نے اگر اس طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو اس تلوار سے آنکھ نکال دی جائے گی, اس لیے کہ ہم نے اس بلڈنگ کے بنانے میں بڑی محنت کی ہے, اور چونکہ ہم نے محنت نہیں کی ہے لہٰذا کچھ بھی ہو جائے ہمارے کانوں پر جوں نہیں رہتی اور ہمارے ماتھے پر کوئی شکر نہیں آتی. ارے اس بیٹے کو کیا غم ہے جس کے باپ نے سما سما کر کے بینک بیلنس کر رکھا ہو اور وہ آرام سے اڑا رہا ہو, وہ کما کر کے خود اڑائے تب اسے احساس ہو کہ باپ نے پیسہ کس طرح کمایا ہوگا اور کس طرح بینک بیلنس کیا ہوگا. تو اس غزوے میں بھی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہیں. اب ذرا دیکھو اس غزوے میں شریک ہونے والوں کے بارے میں قرآن حکیم نے کیا کہا ہے, وہ آیت پڑھ لیتے ہیں. لقد تاب اللہ النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر رحمت کی نظر کی, مہاجرین پر رحمت کی نظر کی, اور انصار پر رحمت کی نظر کی. اور یہ رحمت کی نظر انصار اور مہاجرین پر کس لیے ہوئی؟ کہ انہوں نے سختی کے موقع پر اپنے نبی کا ساتھ دیا. اتبعوا فی ساعت العسرۃ, تنگ دستی سختی کے موقع پر انہوں نے اپنے نبی کا ساتھ دیا. جبکہ آج اب یہ تھا کہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, کہ ان میں سے ایک فریق کے دل ٹیڑھے ہوئے جا رہے تھے گرمی دیکھ کر کے اور پکی ہوئی کھجوریں دیکھ کر کے. ثم تاب علیہم, پھر اللہ نے ان پر رحمت کی نظر کی. انہ بہم رؤوف رحیم. اصحاب بیعت رضوان میں سے ہیں کہ انہیں مل گیا پروانہ رضی اللہ عنہم کا, اور یہ اصحاب غزوہ تبوک میں سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار کا لیبل لگا دیا ان کے اوپر, کہ اللہ نے ان کے اوپر رحمت کی نظر فرمائی. یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا یا پانچواں مقام. اور صلح حدیبیہ میں صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ شرکائے بیعت تھے, یعنی بیعت کرنے والوں میں شریک تھے, بلکہ اس صلح کے موقع پر ایک انتہائی قابل ذکر کردار حضرت مغیرہ بن شعبہ کا سامنے آتا ہے, جس سے ان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ایمان کی کس بلندی پر فائز تھے. کہتے ہیں کہ جب صلح کی غرض سے قریش مکہ کی طرف سے مشہور دانشور عروہ ابن مسعود ثقفی کو بھیجا گیا کہ صلح کی بات چیت قریش مکہ کی طرف سے وہ کرے, اور جب عروہ ابن مسعود ثقفی حضور کے سامنے آئے اور صلح کے تعلق سے بات چیت چلنے لگی, تو چونکہ وہ حضور کے سامنے بیٹھے تھے اور بات کرتے کرتے ان کی عادت تھی کہ حضور کی داڑھی پکڑ لیتے تھے ہاتھ بڑھا کر کے, ہوتا ہے کہ بعض لوگ گفتگو کرتے تو داڑھی میں ہاتھ رکھتے, تو عروہ ابن مسعود ثقفی کی عادت تھی کہ بات کرتے کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر ہاتھ لگا دیتے. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باڈی گارڈ کی حیثیت سے کہہ لو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس وقت لوہے کا ٹوپ پہنے ہوئے تھے اور زرہ وغیرہ سے ملبوس زرہ وغیرہ پہنے ہوئے تھے اور تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی صلح کی غرض سے آیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نقصان پہنچائے, اس لیے کہ کافر کا کیا بھروسہ. تو جب وہ بات کرتے کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر ہاتھ لگاتا تو دو ایک مرتبہ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے نظر انداز کیا. ایک مرتبہ انہوں نے تلوار کو آگے بڑھایا اور تلوار ان کے ہاتھ پر مار کر کے کہا کہ ہاتھ کو پیچھے رکھ ورنہ ہاتھ واپس نہیں جائے گا. کیا فرمایا؟ پیچھے ہاتھ رکھ ورنہ ہاتھ واپس نہیں جائے گا. عروہ ابن مسعود کا تھا, یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اب کے ہاتھ پڑا تو تلوار سے ہاتھ کا ڈر گا, ہاتھ واپس نہیں جائے گا. عروہ ابن مسعود ثقفی نے ایسا سخت جملہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا, اس لیے کہ یہ بال اتفاق طائف اور مکہ کے مشہور دانشوروں میں سے ہیں اور ایک معزز اور موقر شخصیت ہے جن کو تمام قبائل کے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, اس لیے کہ ان کا مشورہ بہت ہی گرا قدر ہوتا تھا. بعض لوگ مشورے دیتے ہیں بچکانہ مشورے ہوتے ہیں, لیکن ان کے مشورے بہت ہی گرا قدر ہوتے تھے. اسی وجہ سے تو قریش مکہ نے ان کو صلح کی غرض سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ وہ صلح کے تعلق سے بات چیت کا حکم کریں. تو جب انہوں نے یہ سنا کہ ہاتھ پیچھے کر لے ورنہ ہاتھ واپس نہیں جائے گا, انہیں ایک جھٹکا سا لگا. دکھائی کم دیتا تھا, بوڑھے ہو گئے تھے. انہوں نے نگاہ اوپر اٹھائی, پہچان نہیں سکے. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون آدمی ہے جو ایسی بے تکی باتیں کرتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی دوسرا نہیں ہے بھائی, آپ کا بھتیجا ہے, سگا بھتیجا ہے, آپ کا سگا بھتیجا ہے. اس لیے کہ مغیرہ بن شعبہ طائف کے ہیں, ثقفی ہیں, اور اسی قبیلے کے عروہ بن مسعود ہیں, وہ بھی ثقفی ہیں, سگے بھتیجے ہیں عروہ کے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چچا اور بھتیجے کے درمیان تعلقات خراب رہے ہوں گے, بلکہ تعلقات بڑے اچھے تھے. اس کی شہادت عروہ کا اگلا جملہ دیتا ہے, جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ میرا بھتیجا قبیلہ ہے تو کہا اچھا یہ تم ہو غدار کہیں گے, یہ تم ہو جس کے کیے کو ابھی کل میں نے بھرا ہے, جس کے کیے کو ابھی کل میں نے بھرا ہے وہ تم ہو. اشارہ اس بات کی طرف قربا نے کیا کہ اسلام لانے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے 13 ساتھیوں کو تقریباً لڑکا چکے تھے, کسی بات پر اپنے ساتھیوں پر خفا ہو گئے اور 13 کافروں کو ایک ساتھ قتل کر کے اور بھاگ کر کے مدینہ آ گئے, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی اسلام کی توفیق دے دی. ظاہر ہے کہ قتل کر کے بھاگے ہیں اور 13 آدمیوں کا مارڈر کیا ہے انہوں نے, ظاہر ہے کہ سب لوگ دیت مانگ رہے ہوں گے یا قصاص کا مطالبہ کر رہے ہوں گے. 13 آدمیوں کی دیت خود قروا ابن مسعود ثقفی نے اپنے بھتیجے کی طرف سے دی, اور دیت جانتے تقریباً 100 سرخونڈ ہوتا ہے ایک قاتل ایک مقتول کی طرف سے, کتنا پیسہ دیا ہوگا قروا نے. اس سے پتا چلتا ہے کہ چچا اور بھتیجے کے درمیان تعلقات بڑے گہرے تھے, تبھی تو چچا نے اپنے بھتیجے کی طرف سے دیت ادا کی مقتولین کی, اور ایک نہیں 13 کو لڑکا کر کے آ گئے. اس سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا بھی پتا چلتا ہے کہ آپ بہت بہادر تھے, 13 آدمیوں کو لڑکا دینا اور بھاگ آنا ایک عجیب و غریب بات ہے, جس سے آپ کی بہادری کا پتا چلتا ہے. اور سچ فرمایا علامہ صحابی نے کہ ہم ہوا کبار اہل الصحابہ, من کبار الصحابہ, یہ بڑے بڑے صحابہ کرام میں سے ایک ہیں. قل الشجاعت والمکیدہ شہید بیعت رضوان, اللہ مذہبی تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مغیرہ ابن شعبہ کو معمولی مت سمجھو, من کبار الصحابہ, یہ بڑے بڑے صحابہ کرام میں سے ایک ہیں, ایک فضیلت. قل الشجاعت, بہت ہی بہادر ہیں. قل المکیدہ, اور بڑے ہی صاحب تدبیر ہیں, بڑے بڑے الجھے مسئلوں کو منٹوں میں اپنے ناخن تدبیر سے حل کر دیتے ہیں. قل الشجاعت والمکیدہ, علامہ ذہبی کا یہ ریمارک حضرت مغیرہ کے تعلق سے کافی وقت رکھتا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ بڑے بڑے صحابہ کرام میں سے ایک ہیں, دوسرے بہت بہادر ہیں, قل الشجاعت, اور تیسرے قل المکیدہ, بہت ہی صاحب تدبیر ہے, مشکل سے مشکل مسئلوں کو چٹکیوں میں اڑا دے. اور شہید بیعت رضوان, یہ بیعت رضوان میں شریک ہوئے اور وہاں موجود تھے. اور اپنی ذہانت فتنت, اور کتنا تیز نہیں بے سوئے نون ہے, ایک ہوتا کتنا تیز ہے جس کو ہم لوگ فتنہ بولتے ہیں, اور ایک ہے عربی میں جس بنا تے سوئے نون ہے, پھر سوئے بدل گئے, مطلب ذہانت ہوتا ہے. دیکھو سوئے اور تے کے بدلنے سے معنی بالکل بدل گیا, یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں عربی میں تجوید ضروری ہے کہ آپ کی تے کو کوئی نہ پڑھ جائے, معنی بدل جاتا ہے. تو بڑے ہی ذہین تھے, اور اپنی اسی ذہانت کی بنا پر وہ مغیرۃ الرائے کر کے مشہور تھے. کیا کہا جاتا تھا ان کو؟ مغیرۃ الرائے, یعنی رائے اتنی پرفیکٹ اور صائب ہوتی تھی, اتنے صائب الرائے تھے کہ اس کی وجہ سے یہ مغیرۃ الرائے کا خطاب دے دیا گیا کہ کوئی اس سے رائے لے تو اس کو اپنی رائے میں دھوکہ نہیں ہوگا, اپنی رائے میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا, جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دور نبوی میں حضور کے معتمد رہے, حضور نے ان پر اعتماد کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ بحرین کے گورنر رہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہلے یہ بدرے کے گورنر رہے, اس کے بعد انہیں کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا, اور بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک اور صاحب تقویٰ تھے. بدرے کی گورنری کے زمانے میں ان کے اوپر ایک سنگین اخلاقی جرم کا الزام لگایا گیا, یہ ایک عورت ان کے پاس آتی جاتی ہے ناجائز تعلقات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بدرے سے بلایا اور احوال کی تحقیق فرمائی, شہادت درست ثابت نہیں ہوئی تو حضرت عمر اتنا خوش ہوئے کہ تکبیر پڑھا, بتک پڑھا ہوں بتا اللہ پر, تکبیر پڑھا حضرت عمر, اتنے خوش ہوئے کہ مغیرہ ایسا نہیں ہو سکتے جیسا کہ ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے, اس لیے کہ الزام جھوٹا ثابت ہوا, اس لیے کہ شواہد نہ معتبر تھے نہ قابل قبول. اور ان کی ذہانت کا پتا ایک واقعے سے چلتا ہے کہ کتنے ذہین تھے وہ دیکھو, اور کتنے صاحب تقویٰ تھے وہ دیکھو. ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھو گے تو بہت سارے مسائل کو آگے حل کرو گے. یہ دونوں باتیں حضرت مغیرہ بن شعبہ کی ہم تمام لوگوں کے لیے مشورہ رہا ہے, بہت سنو, بہت ہی قیمتی بات ہے, دونوں باتیں سونے سے تو نکل آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں کے تعلق سے بڑے پریشان تھے, اس لیے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ کوفہ والوں کی شریف بہت ہی خراب تھی, بڑے بے سیرے لوگ تھے, بے انتظامت لوگ تھے. وہ اپنے گورنروں سے بہت جلدی اکتا جاتے اور مرکز سے ان کی شکایتیں کرنے لگتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی ہوئی کہ کوفہ کا گورنر کیسے آدمی کو بنایا جائے. حضرت مغیرہ کی رائے دیکھتی ہے کہ کیسا آدمی گورنر وہاں بنایا جائے, بھیجا جائے. گورنر کے کیا خصوصیت, کیا خصوصیتیں ہونی چاہیے اور ایک گورنر ایک والی کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہوتی رہے ملاقات. سب سے پہلے تو یہ جان لیجیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کا گورنر پہلے حضرت عمار ابن یاسر کو بنایا, اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو مشرکین اسلام لانے کی وجہ سے پانی میں ڈبکیاں دے دے کر کے ان سے کہتے تھے کہ محمد کے دین سے پھر جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مشہور صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفے کا گورنر بنا دیا. لیکن چند دنوں کے بعد شکایت یہ آئی کہ یہ اچھے آدمی نہیں ہیں اور صاحب تقویٰ بھی نہیں ہے, یہ امانت اور دیانت بھی ان کے اندر نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار کو وہاں سے بلا لیا اور کہا کہ عمار, مجھے معلوم تھا کہ یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے, یہ گورنری کوفہ کی تمہارے بس کا لوگ نہیں ہیں. ارے میں نے تم کو وہاں کا والی اس وجہ سے بنا دیا تھا کہ ایک آیت میرے پیش نظر تھی. کون سی آیت؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو کمزور تھے ہم ان کے اوپر احسان کریں, ہم ان کو امام بنا دیں زمین کا اور ان کو وارث بنا دیں. تو تم سابقون الاولون میں ہو, پہلے ایمان لانے والوں میں ہو, اور تم نے اسلام کے خاطر بڑی پریشانیاں برداشت کی ہیں, بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں, اور اسی طرح تم کمزور لوگوں میں سے تھے, تو میں نے اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے تم کو اعلیٰ عہدہ دے دیا. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو کمزور تھے زمین میں ان کے اوپر احسان کریں اور ان کو ہم امام بنا دیں زمین کا. لہذا اس آیت کو پیش نظر رکھ کے میں نے تم کو گورنر بنا دیا تھا وہاں کا, ورنہ میں تم کو گورنر کبھی نہیں بنانا. اس کے بعد کوفہ کا جو وقت آیا ہوا تھا ان سے کہا کہ اب کون سا گورنر تم کو چاہیے, نام بتاؤ بھائی, اس کو بھیج دیتے تاکہ ابو موسیٰ اشعری کو بھیج دو. ابو موسیٰ اشعری بڑے پائے کے صحابی ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا, ایک سال میں ان سے بھی اکتا گئے اور ان کے خلاف بھی انہوں نے سازشیں کی اور مرکز میں شکایت بھیجی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کوفہ سے بصرہ روانہ کر دیا. اب پریشان اس وجہ سے ہوئے کہ اب کوفہ کسے بھیجا جائے, یہ تو روز گورنر بدلتے ہیں جس طرح لوگ آدمی کپڑا بدلتا ہے. اسی پریشانی میں وہ مسجد نبوی میں آئے اور لیٹ کر کے سوچنے لگے اور نیند آ گئی. کتنے میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنی قیامت شناسی اور اپنی خدادات صلاحیت اور ذہانت اور فطنت کی وجہ سے پہچان لیا کہ حضرت عمر کسی وجہ سے پریشان ہے. ان کی آگ سن کر کے حضرت عمر بیدار ہوئے تو حضرت مغیرہ نے پوچھا کیا بات ہے, آپ کو فکر مند نظر آ رہے ہیں, کوئی خاص بات ہے؟ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اہل شورا بھی آ گئے. اہل شورا سے مراد وہ صحابہ کرام جن کے مشورے سے کوئی خلیفہ بنتا تھا, وہ بھی آ گئے. ایک خاص گروپ تھا مدینے کا کہ وہ اگر مشورہ کر کے کسی کو خلیفہ بنا لے تو وہی خلیفہ بنتا تھا, ان کو اصحاب شورا کہا جاتا تھا, وہ بھی آ گئے. تو حضرت مغیرہ نے پوچھا آپ کیوں پریشان ہے, تو کہا کہ ان اہل کوفہ قد عضلونی, کوفہ والوں نے تو مجھے کافی مخمصے میں ڈال دیا ہے. ابھی ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں شکایت آئی تھی, میں نے ان کو کوفے سے ہٹا کر بصرہ بھیج دیا, کوفہ کی جگہ خالی, اب اس کو گورنر بنا کر کے بھیجو, میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو کہا کہ آپ کو بھیجنے میں کیا قباحت ہے؟ کہا کہ کس طریقے کا گورنر بھیجوں میں, منتظم دیکھتا ہوں تو مستقی نہیں ہوتا, متقی آدمی دیکھتا ہوں تو منتظم نہیں ہوتا. دیکھو کس طریقے کا آدمی بھیجو, اگر اعلیٰ اسلامی صفات رکھنے والا آدمی بھیجتا ہوں تو وہ سلطنت کے امور کے انتظام میں کمزور ہوتا ہے, اور اگر سلطنت کے امور میں کے انتظام میں وہ بڑا ہوتا ہے اعلیٰ ہوتا ہے تو تقویٰ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے, تقویٰ میں کمزور ہوتا ہے. تو متقی بھیجوں تو منتظم نہیں ملتا ہے, اور منتظم بھیجوں تو منتظم نہیں ملتا ہے, اب کیا کروں؟ رائے حضرت مغیرہ میں شعبہ نے یہ دی کہ اگر آپ اعلیٰ صفات اسلام کی رکھنے والے آدمی کو بھیجیں گے تو اس کو اپنے اسلام کا فائدہ پہنچے گا. کوئی اعلیٰ اسلامی صفات والا آدمی اگر آپ نے وہاں بھیج دیا تو اس کے اعلیٰ اسلامی صفات کا فائدہ اسی کو پہنچے گا, لیکن وہ انتظامی امور میں اگر کمزور ہوگا تو اس سے آپ کو پریشانی ہوگی اور مسلمانوں کو پریشانی ہوگی, دو دو تکلیف ہے. اسلام کا فائدہ صرف اس کو پہنچے گا لیکن اس سے آپ کو تکلیف ہوگی اور مسلمانوں کو تکلیف ہوگی, لیکن اگر انتظامی امور میں قابل و باصلاحیت آدمی جاتا ہے تو اس سے مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہوگی, آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, اگرچہ تقویٰ میں کمزور ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی تکلیف اس کو پہنچے گی. تو دو آدمیوں کی تکلیف کے لیے ایک آدمی کی تکلیف دوبارہ کرنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا, لہذا کہا کہ ایسا آدمی کون وہاں جائے, کون ہے؟ تو کہا کہ دیکھیے, غور کیجیے. تمام اصحاب شورہ نے غور کیا, غور کرنے کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بارے ہی میں تمام لوگوں نے کہا کہ انہیں کو بھیج دیا جائے, انہیں کو بھیج دیا جائے. اس لیے کہ اس معاملے کو, کوفہ کے معاملے کو یہی زیادہ سمجھ سکتے ہیں اور سنبھال سکتے ہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی سی پسو پیش کے بعد اس بات کو قبول کر لیا, تھوڑی سی پسو پیش کے بعد اس بات کو قبول کر لیا. پہلے تو انہوں نے نہ کر دیا تھا. اب دیکھو, اصحاب شورا نے ان کو منتخب کیا, اس کا مطلب یہ کہ ان کے اندر تقویٰ کم تھا اور انتظامی امور کی صلاحیت زیادہ تھی, یہ مطلب ہے نہیں, بلکہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو بیعت رضوان میں شریک تھے, ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے, ان سے خوش ہوا جو لوگ غزوہ تبوک میں شریک تھے, یہ سب کو معلوم ہے, اور جن سے اللہ راضی ہو جائے اس کے تقوی کا کیا کہنا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی اتنی سرفرازیوں کے باوجود تقوی کے اتنے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے ہیں, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم اپنے تقوی پر نادان مت ہو جاؤ, بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر سمجھو اور عہدہ کبھی بھی مت مانگو. ہاں, دوسرے لوگ خود اپنی طرف سے اگر عہدے کی پیشکش کریں تو اس کو قبول کرو, یا تو آدمی اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ کا اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے بارے میں کہے کہ مجھے عہدہ دے دو, اسے عہدہ کبھی مت دو. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو اپنی پیشکش کی ہے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے اس کا, یا اپنا نفسانی یا اسی طریقے سے کچھ مالی, کوئی نہ کوئی فائدہ اس کے مد نظر ہے جب اس نے اپنے آپ کو کسی عہدے کے لیے پیش کیا ہے. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی عہدہ مانگو تو عہدہ مت دو, اپنے آپ کو پیش کرے تو قطار اس کی بات مت مانگو, اس کو عہدہ دو ہی. یہاں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ فرمایا, یہ نہیں کہا کہ مجھے عہدہ دے دو, حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مجھے کوفہ کا گورنر بنا دیا جائے تو کوفہ کو میں سنبھال سکتا ہوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی نہیں ہوگی, اتنی صلاحیت وہ اپنے اندر پاتے. اور تمام اصحاب شورا نے اس بات کو بھانپا اور ان کو وہاں کا گورنر بنانے کی تجویز حضرت عمر کے سامنے رکھ دی, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں انہیں جو ہے کوفہ روانہ کر دیا, اور جب تک حضرت عمر زندہ رہے تب تک حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی گورنری پر فائز رہے, اور کوئی خلفشار اور اسی طریقے سے مرکز میں کوئی شکایت ان کے خلاف نہیں ہے. اس قاعدے سے انہوں نے معاملے کو ڈھیل کیا. تو ایک بات تو یہ کہ اپنے آپ کو انہوں نے تقوی کے اعتبار سے ایک کمتر آدمی ثابت کیا, یہ در حقیقت سنت ابراہیمی اور سنت اسماعیلی پر عمل ہے. دیکھو, پوری دنیا کے اندر شرک و بدعت کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیوا کوئی نہیں تھا, اس وقت حضرت ابراہیم نے کعبہ کی بنیاد ڈالی ہے, اس میں کسی آدمی کو اعتراض کی گنجائش ہے؟ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا جاننے والا اور توحید کا عالم پر جو بلند کرنے والا کوئی نہیں تھا, کعبہ ہی توحید کا مرکز بنا, اور اس مرکز کی بنیاد کس نے رکھی؟ حضرت اسماعیل علیہ ابراہیم نے. کتنا بڑا کام ہے, جہاں پوری دنیا کے اندر اللہ کی توحید وہ لوگ پراموٹ کر چکے ہوں, توحید کو دوبارہ زندہ کرنا اور اس کا مرکز بنانا کتنی بڑی بات ہے, اندازہ لگائیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اخلاص دیکھو ان کا, اتنا بڑا کام کر رہے لیکن اس بڑے کام کو وہ کتنا چھوٹا سمجھ رہے وہ دیکھو. وائے پڑھو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم اسماعیل کے ساتھ کعبے کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے, بلند کر رہے تھے, بنیادیں جمانے کے بعد دیوار اٹھا رہے تھے, مرکز بنا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, توحید کا مرکز بنا رہے تھے, توحید کا علم بلند کر رہے تھے, اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی دعا کر رہے, ادھر بنیاد اٹھاتے جا رہے ہیں, دیوار اٹھاتے جا رہے ہیں, دعا کرتے جا رہے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے اللہ تو اس بات کو قبول فرما لے. دیکھو کام بڑے سے بڑا ہو اللہ قبول نہ کرے تو کسی لائق نہیں, کوئی قدر و قیمت نہیں, اور چھوٹے سے چھوٹا کام ہو اللہ قبول فرما لے بہت بڑا ہے. بڑے سے بڑا کام جسے اللہ قبول نہ کرے انتہائی چھوٹا, اور چھوٹے سے چھوٹا کام جو اللہ کی نگاہوں میں مرغوب ہو جائے اللہ اسے پسند فرمائے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام بڑا ہو جائے. تو ساری بات قبولیت پر منحصر ٹھہری, اللہ کی قبولیت جس چیز سے مت ہو جائے اسی چیز کا اعتبار ہے, اسی چیز کی قدر و قیمت ہے. اسی چیز کو پیش نظر رکھ کر کے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشارہ کیا تھا, اور سجمن کو اس کے اہل اور انہوں نے اپنی اہلیت کو ثابت کر کے بتایا. لہذا حضرت مغیرہ بن شعبہ کے تعلق سے یہ کہنا کہ انہوں نے اپنی خود غرضی یا اپنے کسی مطلب کے پیش نظر حضرت معاویہ سے کہا کہ یزید کو ولی عہد بنا دو غلط ہے, اس لیے کہ حافظ ابن عزیز نے تاریخ الکامل کے اندر جو روایت نقل کی ہے اور صبری نے جو روایت نقل کی ہے, اس روایت کے اندر علی ابن خالد کر کے ایک راوی ہے جس کے بارے میں یحیی ابن معین نے کہا ہے, فرمایا کہ کان یدعو الحدیث, یہ آج کی حدیثیں کرا کرتا تھا, اور حافظ ابن حجر نے تفریق التحدیث کے اندر کہا متروک ولیس فی شیوخ احمد اضعف منہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ میں سے اس سے زیادہ ضعیف کوئی نہیں. تو گویا تفریق کی روایت جس کے اندر یہ ہے کہ مطلب کی بنا پر یزید کی ولی عہدی کی بات معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کی تھی, ایسی روایت درایت کے اعتبار سے بھی ثابت ہے اور روایت کے اعتبار سے بھی ثابت ہے, اس لیے کہ تفریق کی روایت اور ابن عقیل کی روایت کے اندر وہی راوی ہے علی ابن خالد جس کے بارے میں یہی ابن معین کا فیصلہ ہے کہ یہ آدمی حدیثیں گڑھا کرتا تھا, اور حافظ ابن حجر نے تفریق التحدیث کے اندر لکھا کہ آدمی متروک ہے, اور امام احمد ابن حنبل کی شیوخ میں سے اس سے زیادہ ضعیف کوئی نہیں, ولیس فی شیوخ احمد لیس اضعف منہ, احمد کے شیوخ میں سے اس سے زیادہ ضعیف کوئی نہیں, متروک ہے, اور متروک روایت اور جھوٹے راوی کی روایت نہ قابل اعتبار ہوتی ہے. لہٰذا تبری کی وہ روایت اور ابن عقیل کی وہ روایت نہ قابل اعتبار ہے جس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت معاویہ سے کہا کہ یزید کو ولی عہد بنا دو, اور اس سے مطلب یہ تھا کہ کوفہ کی گورنری پر سایہ ڈالے. یہ شیعی روایت ہے, اور شیعہ تو چار پانچ صحابہ کرام کے علاوہ بقیہ سب کو قابل کہتے ہیں, نعوذ باللہ من ذلک. اور یہی بات اچھا ایک عجیب بات ہے کہ شیعی عقائد اور شیعی تاثرات یہ مسلمان کے اندر بہت آ گئے, ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ صحابہ کرام سب کے سب کافر ہو گئے, لیکن اللہ نے جو کہا لقد رضی اللہ عنہ ورضوان, اللہ ان سے راضی ہو گئے تو تم کافر کیسے کہتے ہو؟ کہتے ہیں یہ پہلے کی بات تھی, بعد میں انہوں نے کچھ ایسی غلط حرکتیں کرنی شروع کی کہ کافر ہو گئے. بولو یہ کون کہتے ہیں؟ شیعہ لوگ. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ کافر ہیں, تو یہ لقد رضی اللہ عنہ اور اللہ نے رضی اللہ عنہ کا جو پروانہ دیا صحابہ کرام کو, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے ٹھیک ٹھاک تھے تب اللہ ان سے راضی ہوا, تب کی بات ہے, بعد میں انہوں نے غلط کام کرنے شروع کیے تو سب کافر ہو گئے, دو چار کے علاوہ. اور یہی بات یہ مسلمان بھی کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں یہ پیشین گوئی کہ جو لشکر مسلم دنیا پر حملہ کرے گا اس کے اندر جتنے لوگ شریک ہوں گے وہ سب مغفور لہم ہے, یہ اس وقت کی بات ہے جب یزید کے اندر اچھائی کی خوبی تھی, بعد میں اس نے غلط حرکتیں کرنی شروع کی تو یہ کافر ہو گیا اور معلوم ہو گیا فاسق اور بدکار ہو گیا. دیکھو جو شیعی خیالات اور تاثرات ہیں دینی وہی مسلمانوں کے اندر آ گئے ہیں, وہی بات یہ بھی کہتے ہیں جو وہ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ پہلے اچھے تھے تب رضی اللہ تھے بعد میں کافر ہو گئے, اور کسی پیشین گوئی کو کے بارے میں کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں یہ ہے جب وہ اچھا تھا بعد میں اس نے جب غلط حرکتیں کرنی شروع کی تو مغفور لہ نہیں رہ گیا, وہ فاسق اور بدکار ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنا اللہ نہیں بھول ہو گئی, ہندیا نکل کے ہم نے گار ہوگا اور ڈائریکٹ پیشن کوئی فرما دی. بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ آگے چل کے کیا گڑبڑ ہو جائے گا یا خراب ہو جائے گا. تو ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ کہلوانا جو اس دنیا کے لشکر میں جو شہری ہوں گے سارے سارے مقبول لوگ ہوں گے, اس میں کسی کا حکمت ہے. لہٰذا مغیرہ ابن شعبہ کے بارے میں کہیں کوئی اس طریقے کی بات نظر آئے کہ انہوں نے عمارت اور گورنری کے لالچ میں حضرت معاویہ کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ یزید کو ولی عہد بنا کر کے جائے اور اپنی زندگی میں اس کو نامزد کر دے. بالکل غلط بات ہے. تبری اور ابن عتیق کی روایت کے بارے میں یہ معین کو دیکھیے اور ہم ابن حضرت کو دیکھیے کہ ان کا تبصرہ کیا ہے, اور درایت کے اعتبار سے بھی یہ روایت ثابت ہے. اس لیے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال 47 کے اندر ہو جاتا ہے اور ایک روایت کے اندر 50 کے اندر 49 کے اندر انتقال ہو جاتا ہے. اور یہ واقعہ کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ اپنی گورنری بچانے کے لیے جب انہیں معلوم ہوا کہ مجھے معذور کر کے معاویہ سعید بن عاص کو کوفہ کا گورنر بنانا چاہتے ہیں تو یہ اپنی گورنری بچانے کے لیے کوفہ سے دمشق آئے اور انہوں نے یزید کو بہلایا پھسلایا وغیرہ. تو یہ واقعہ 56 کا ہے. اب بتائیے ایک آدمی 47 کے اندر 49 کے اندر انتقال کر جاتا ہے, 56 کے اندر وہ کیسے کوفہ سے چل کر کے دمشق آئے گا اور اس طریقے سے خرافت کرے گا. تو درایت کے اعتبار سے بھی یہ غلط ہے اور روایت کے اعتبار سے بھی غلط ہے. لہٰذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سے یہ الزام بالکل ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی گورنری بچانے کے لیے یہ کوئی حرکت کی ہوگی. یہ ایک پوائنٹ ذہن رکھیے, بقیہ تفصیل جو ہے تفصیل ان شاء اللہ آگے پاس